Una din cele mai mari provocări ale sărbătorilor noastre, mai ales sărbătorile mari, sunt cuvintele cheie. Ca de exemplu Crăciun. Da? Sau sărbătoare. Sau Mesia, despre care vorbeam săptămâna trecută. Sensul în care spunem cuvintele acestea denotă realitatea interioară a noastră. Dar se prea poate ca să ajungem să nu mai știm ce spunem. Da? Să nu mai știm ce înseamnă. Și asta, de asta spun, este o mare provocare, mai ales pentru noi credincioșii care avem convingerile formate de ceva vreme, da? Când vine vorba de sărbători ăștia mari, ne întrebăm, oare mai știm de fapt ce înseamnă ceea ce spunem? Mai știm ce înseamnă ceea ce cântăm, spre exemplu? Zilele acestea, când mergeam la colind, am observat atenția oamenilor când timp ce cântam. Unii oameni plângeau, alții, ca să nu se vadă că ar plânge, apelau la toba de sezon, tusea, da? Alții oameni, pur și simplu, gândindu-se și fiind surprinși, ce-i drept, colindele noastre, ne mândrim noi cu ele, spun multe. Multe adevăruri. Am spus că colindele, majoritatea colindelor nu sunt scurte. Unele colinde, cântece de Crăciun, chiar au strofe importante. Cine le-ar reține? După ani însă putem să facem treaba asta. Dar știm ce înseamnă ceea ce spunem. Auzim cuvinte, dar întrebarea este, ne mai mișcă? De ce oare? E posibil să ne obișnuim problema asta noastră ca oameni. E posibil să și adormim. Știi, depinde cum sunt spuse. Scopul meu nu e să vă adorm totuși. Deși sunt un pastor care v-am spus cu altă ocazie că nu m-a supărat dacă dormiți în biserică, măcar dormiți aici și nu acasă. E o onoare pentru mine. Cuvintele însă lui Dumnezeu au o valoare. Dar întrebarea, din nou pusă și cu acest aspect, cunoaștem noi valoarea? Valoarea personală. Valoarea pe care Dumnezeu vrea să o pună în viețile noastre prin cuvintele Lui. Vezi, o problemă fină așa a sărbătorilor și mai ales anumite cuvinte, Crăciun, Iisus, nașterea, copilul. Uneori lucrurile acestea pot să, tot ceea ce fac ele este să stârnească niște amintiri. Și ne aduce aminte, bă, când eram copii și colindam și ne număram colindeții, care face cei mai mulți. Însă cuvintele acestea se pot juca, dacă nu am putea spune chiar manipula, mintea noastră prin încărcătura sentimentală. Amintiri vechi, oameni, da? Lucruri. Dar toate acestea sunt de domeniul trecător, pentru că toate lucrurile pe acest pământ de tipul acesta sunt efemere. Ajungem să fim, m-am gândit, e fapt o idee care am furat-o la cineva, mi-a plăcut cum am spus, ajungem să fim deturnați pe drumul ăsta, chiar și al Crăciunului, da? Îmi place cum sună în engleză, hijacked. Am zis că este un cuvânt foarte la mod acum, deci deturnați pe drumul ăsta al umblării noastre cu Dumnezeu pe acest pământ, mai ales de sărbători, în sensul că ajunge să ne gândim, să facem lucruri, dar cât de mult înseamnă, mai înseamnă, reprezintă, cât de intențional suntem practic cu ceea ce facem, cât de mult ne mișcă și ne pune mai bine, mai aproape de Dumnezeu. Asta este de fapt întrebarea care aș vrea să ne punem. Crăciunul ăsta ne va apropia mai mult de Dumnezeu sau pur și simplu ne va depărta mai mult de Dumnezeu? Că nu există stagnare. Unul din cuvintele acestea despre care spuneam noi că zilele acestea auzim, le spunem, sunt pe buzele noastre, este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să citim din cuvântul lui Dumnezeu din Matei. Evanghelistul Matei împreună cu Luca își propune să arate ce s-a întâmplat, mai exact. Ce a avut loc. Ca să nu facem confuzie că s-ar fi întâmplat cumva. Ar fi fost o întâmplare. Matei capitolul 1, versetul 8 spune: iată însă cum a avut loc nașterea lui Iisus Hristos. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, a rămas însărcinată la Duhul Sfânt. Deci n-a avut să se relații, ca să înțelegem despre ce este vorba. Iosif însă, soțul ei, era un om drept și nu voia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea el și-a propus să o părăsească pe ascuns. Dar în timp ce se gândea la el, se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și a zis: Iosif, fiul al lui David, nu te teme să iei pe Maria la tine de soție, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus, Iisua, pentru că el își va mânturi poporul de păcatele lumii, pentru că Iisus asta înseamnă Salvator. Toate acestea, spune versetul 22, s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice, și versetul 23 este versetul cheie al nostru dimineața asta: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Nume care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi, sau Dumnezeu cu noi. Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului, a luat-o pe Maria de soție, dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naștere unui fiu, iar el i-a pus numele Iisus. Nu știu dacă observați în ultimul verset care l-am citit, este răspunsul la multe întrebări. Ce s-a întâmplat cu Iosif și Maria? Dar versetul ăsta 25 spune cam tot ce trebuie să știm. N-a cunoscut-o. Nu s-au împreunat până când l-a născut pe Iisus. E interesant și am mai spus lucrul ăsta așa de multe ori, dar este real. Cum cuvântul lui Dumnezeu este așa de bogat și bogăția lui nu este neapărat prin multă informație, sau nu se, n-ați văzut, cuvântul lui Dumnezeu nu are update-uri ca aplicațiile noastre de astăzi, da? Ne bombardați. Te trezi dimineața și ai 23 de update-uri la aplicațiile pe care le ai pe telefon. Și ți-a ceva timp. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Nici un update, nici o actualizare, să spunem pe românește. Da? Dar totuși este la fel de valabil. Bogăția lui este în ceea ce spuneam, în ceea ce înseamnă pentru noi. Și am putea să spunem, să ne punem întrebare din capul locului: ce este Emanuel pentru noi? Emanuel care înseamnă, spuneam, ce? Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu cu noi. Vezi, acesta este cuvântul Dumnezeu care l-am citit. Și când se spune aici, iată, fecioara va rămâne însărcinată, cuvintele acestea, practic, pentru evrei, mai ales pentru Matei, pe care Duhul Dumnezeu l-a pus să scrie viața lui Iisus cu un scop anume, și anume să demonstreze că Iisus este cel profețit. Din cauza asta, fraza care se repetă în această evanghelie este: toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spunea și a spus Domnul prim prorocul. Iată un prim exemplu. Isaia spusese lucrul acesta cu peste 700 de ani înainte de Hristos. Una din multiple multele profeții, peste 300 ale prime venire a lui Iisus Hristos, 700 de ani înainte, care s-a întâmplat în tocmai. Emanuel. Cum este să studiez timp, preț de, o să vedem câte minute, un singur cuvânt, pentru că la el vreau să ne oprim. Cineva ar putea să spună, nu-i prea puțin un singur cuvânt? Realitatea este că au existat o grămadă de oameni care și-au petrecut viața întreagă privind la acest cuvânt, mai exact un concept larg, un gând al lui Dumnezeu când a spus Emanuel, îi vei pune numele Emanuel. De exemplu, John Wesley, unul dintre fondatorii mișcării metodiste, pe patul său de moarte a spus următoarele cuvinte: cel mai bun lucru de pe acest pământ, al vieții de pe acest pământ, este faptul că Dumnezeu este cu noi. Cel mai tare lucru, cum spunem noi, cel mai bun lucru. Acest cuvânt, acest nume, de fapt, are cel puțin două însemnătăți. Am putea să găsim și mai multe. O să mă opresc la două astăzi. Și nu neapărat în lucruri noi, dar cam ce implicații vrea Dumnezeu să rezoneze în mintea noastră, în inima noastră, astfel încât când plecăm de aici să fim hotărâți să facem niște lucruri, ca să nu avem doar o sărbătoare și să nu fim doar religioși. Două cuvinte ar putea fi puse așa, ar putea să izvorască din acest singur cuvânt, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Hai să le împărțim. Iisus este Dumnezeu, da? Îi vei pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Iisus este Dumnezeu. Și nu știm noi lucrul ăsta. Îl știm cu siguranță. Dar în al doilea rând, Iisus este Dumnezeu cu noi. Și aici lucrurile chiar sunt absolut faine. Sunt foarte tari. Sunt extraordinare. Fiecare în aceste două cuvinte sau două expresii, Iisus e Dumnezeu și Iisus e Dumnezeu cu noi, sunt veșnice. Vor dura pentru totdeauna, spre deosebire de noi, apropo, mai exact mă refer la viața noastră pe pământ. Imaginați-vă ce ar însemna ca noi să ne lăsăm viața condusă de aceste două lucruri. Dumnezeu este Iisus. Iisus este Dumnezeu. Și în al doilea rând, Iisus, sau am putea să spunem Crăciunul, nașterea Domnului, este Dumnezeu, este cu noi. Dumnezeu cu noi. Am putea să spun simplu, nu? Ce, nu știm noi? V-am spus o noutate? Nu. Dar te înțelege că inima lui Dumnezeu cu privire la ce ar trebui să însemne Crăciunul, nașterea Domnului, se află în acest cuvânt, în aceste două aspecte, cel puțin. Iisus este Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu cu noi. Iisus este Dumnezeu. Faptul că autorul, creatorul universului a devenit om, ăsta a avut Dumnezeu în minte atunci când ne-a creat, știind că vom păcătui și făcând acest plan extraordinar de mântuire, posibilitatea de împăcarea noastră cu Dumnezeu, de relegare a relației pierdute și rupte. Asta e mesajul principal al Crăciunului. Toate celelalte sunt secundare. Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu este Iisus, iar El a venit la noi. Asta e mesajul principal. Vezi celelalte lucruri, știți cum se spune, da? Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Celelalte lucruri pe care le căutăm noi, pace între oameni, nu? După atâta amar de secole ale istoriei umanității, ce căutăm noi? Pace e unul din lucrurile primordiale și e la mod, apropo. Am zis că în loc să mai spunem Crăciun fericit și Hristos s-a născut și așa mai departe, am spus că de acest Crăciun n-am mai început cu Hristos s-a născut, deși rămâne valabil și anul ăsta. Dar asta căutăm, pace. Pace, pace și bunăvoire și dragoste să fie. Dar am putea oare noi avea vreodată pace? Fără prințul păcii, fără de care nu am putea niciodată să avem pace în noi, ca să fim în stare să avem pace unii cu ceilalți. Niciodată. Am putea noi să rezolvăm toate problemele astea sociale care le avem și care sunt în creștere și care se diversifică pe măsură ce trece timpul? Ne tot minunăm, deși dacă ne uităm cu o mai mare atenție, e cam același lucru, e vorba aia, e aceeași mărie cu altă pălărie. Da? Problemele sunt aceleași, numai că noi le diversificăm, le dăm nume. Se numește politically correct acum, se numește terorism. Dar nu știm noi lucrurile ăștia, nu l-am mai văzut în istorie. Dar ni se par nouă. Soluția însă, Iisus este Dumnezeu. Când El este Dumnezeu, toate aceste lucruri, pacea, dragostea, buna învoire, atunci putem să le avem. Respectul social, dacă vreți și alte expresii echivalente ale acestor lucruri, da? Repararea tuturor problemelor între noi, oamenii, pe acest pământ, da? Toate reiesc în acest adevăr. Iisus este Dumnezeu. Dar asta înseamnă că Dumnezeu a devenit om. Asta este aspectul specific. Matei, vedeți, am citit aici, spune că iată cum s-au întâmplat lucrurile. Ai observat? Versetul 18. Iată însă cum a avut loc nașterea lui Iisus. Pentru că să știi că avem Crăciun este una, dar să știi de ce avem Crăciun este cu totul și totul altceva. Și Crăciunul sună altcumva și este altcumva. De fapt, știți, adevărul ăsta este central. Ce am fost surprins eu odată aceasta să mă uit în contextul Crăciunului, Iisus este Dumnezeu, este că nu-L vedem la Crăciun. Iisus este Dumnezeu. Dar în aspectul ăsta, în frumusețea asta specifică, Dumnezeu s-a făcut om. Ce înseamnă asta? Vezi, Matei este prima evanghelie în Noul Testament. Prima carte, exact la început, în primul capitol, ni se face cunoștință cu cine? Cu Dumnezeu acela care s-a făcut om. Sau cum spunea cineva, cu acest împărat care a devenit copil. Că invers nu s-a întâmplat niciodată. Înțelegeți? Mulți copii au devenit împărați, dar împăratul să devină copil, mai spuneți-ne dacă s-a întâmplat vreodată. Pentru că asta e frumusețea, să spui Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu care s-a făcut om. Matei face acest lucru de la început. Nu știm noi versetul Ioan 1:1? La început era cuvântul. Și cuvântul acesta, care este Iisus, era cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, da? Și cuvântul acesta, Logosul, era Dumnezeu. Petru, de exemplu, în Faptele Apostolilor, e foarte interesant de spune la un moment dat, foarte, destul de interesant cum, de fapt, dacă să mă gândesc, nu știu că Petru, este Pavel acolo, în Fapte 20, dar m-am adus aminte cuvinte în care el spune celor din biserica din Efes, liderilor bisericii din Efes, spune, luați seama la voi înșivă ca toată, și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori, ca să păstrezi biserica lui Dumnezeu. Și uitați lucru interesant despre biserica lui Dumnezeu, spune, pe care el a câștigat-o, cum? El a câștigat-o prin sângele propriului său fiu. Cornescu spune, prin însuși sângele său. Referința este cu la Iisus. O să dați asemuirea? Dumnezeu și-a răscumpărat biserica sa prin propriul lui sânge. Întrebare, de când are Dumnezeu sânge? Păi lucrul acesta a fost posibil prin Iisus. Pentru că El este Dumnezeu care s-a întrupat. Emanuel înseamnă să realizezi în primul rând că Iisus este Dumnezeu. Și ăsta este lucrul fără de care n-ar trebui să gândim, să decidem, să facem nimic, practic. Nimic fără acest adevăr. Dacă stăm să ne gândim, același adevăr, faptul că Iisus este Dumnezeu, este asociat peste tot în Biblie. Vă aduceți aminte când Iisus i-a spus femei prins în adulter după ce toți au plecat? Ce i-a spus? Păcatele îți sunt iertate. Știți, cineva de dea exemplu ăsta, dacă i-a spune dacă am personalizat exemplu, Jean îi dă un pumn lui Dragoș. Îmi place, nu? Dintr-o dată predica devine foarte interesantă. Iar eu mă duc la Jean și îi spun, Jeane, te iert. Și Jean și cu Dragoș împreună zice, dar cine ești tu ca să-mi spui, Jeane, te iert? Ce treabă ai tu în treaba asta? Că ar fi normal ca cine să spună lui Jean, te iert? Dragoș, că el a încasat-o. Da? Cum aș putea eu, de fapt, să-l iert pe Jean? În singur mod, în același mod în care Iisus a spus femeii, păcatele sunt iertate. Și n-a venit Iisus la femeie să spună, te-am prins. Ne întoarcem la Scriptură și înțelegem acum de ce spune Iisus femeii, păcatele sunt iertate. Pentru că fiecare păcat al nostru este îndreptat în mod continuu, în fiecare zi, de fiecare dată, împotriva lui Iisus. Iar noi nu mai vedem lucrul ăsta. Haideți să fim sinceri. Nu vedem același adevăr, Iisus este Dumnezeu întrupat. Dar nu-L vedem în sensul în care noi ne trăim viețile și păcătuim văzându-L că este împotriva Lui. Pentru că, de fapt, dacă ne uităm, câte exemple nu sunt? Vă auzi aminte cu leprosul? I-a spus același lucru. Păcatele îți sunt iertate. Și noi încă ne este greu, și acum suntem, era să zic forțați, dar îmi place să spun încurajați, ca de Crăciun să realizăm cine este acest copil născut într-o iesle. Dumnezeu întrupat. Adică Jean și Dragoș, ca să termin exemplu, sunt al lui Iisus. Și orice se întâmplă unul dintre ei este împotriva lui Iisus. Sau pentru Iisus. Ca să înțelegem că nu e doar să arătăm cu degetul. Iisus nu vrea să ne arate cu degetul, să ne simțim prost. Nu asta, despre asta sunt predicile și studiile biblice. Pentru că să nu uităm exemplu. Femeia prinsă pe curvie a fost salvată de Iisus, pe bune, punând întrebarea corectă. Înțelegeți de ce îmi plac mie cu întrebările corecte, da? Care dintre voi este fără păcat? Și ăla să pună mâna primul pe piatră și să dea. Și întrebarea asta a salvat-o. Și în același timp, Iisus pentru noi, dacă vreți să înțelegem ce înseamnă Crăciun, la ce să ne gândim, este că Iisus în veșnicie a pus întrebarea corectă. De fapt, a răspuns la întrebarea care s-a pus corectă, cine va merge pentru noi? E foarte ciudat cum în contextul acela din Vechiul Testament Dumnezeu pune o întrebare care nu e obligatoriu să o pună, nu l-a obligat nimeni. Dar vedeți, Dumnezeu și-a luat-o și-a făcut un lucru personal din mântuirea noastră, din salvarea noastră. Cine va merge pentru noi? Pentru că Dumnezeu, deși câteodată noi uităm, El ne-a făcut ca să ne păstreze, nu să ne piardă. Și de la început El a fost hotărât să ne salveze, deși nu ne va băga lucrul ăsta pe gât. Și dacă vrem să sărbătorim Crăciunul, inima Crăciunului, inima, să zicem așa, gândul principal al inimii lui Dumnezeu este că Dumnezeu este Cel care s-a născut pentru noi. Nu? Este cântecul acesta, departe într-o iesle. Și El se termină punând întrebarea asta, noi ce iesle oferim? Îi oferim o iesle în care să se nască, să sălășuiască. Asta înseamnă Iisus este Dumnezeu. Și peste în Scriptură, să știți, sunt exemple ale același principiu, Iisus este Dumnezeu. Și în lumina acestui adevăr toate lucrurile se schimbă, inclusiv Crăciunul. Este altceva, este cu adevărat sărbătoare. Cum spuneam data trecută, Dumnezeu nu ne-a trimis un înger, ne-a trimis pe Fiul Său, care este Dumnezeu. Citeam despre o carte despre viața lui Iisus, un studiu, o cercetare despre viața lui Iisus, a cărei prefață fusese scrisă de un evreu. Și poate și care e lucru interesant cu privire la lucrul ăsta? Păi e foarte interesant pentru că să spună un evreu că Iisus este Dumnezeu, nu este acel lucru cu oricine altcineva pe pământul ăsta. Pentru că, vedeți, evreii, primii creștini au fost evrei. Și evreii primului secol erau ultimii de pe pământul ăsta care să fie acceptat un om ca Iisus, născut pe acest pământ, să fie Dumnezeu. Atunci trăiau mulți. Unii erau politeiști, da? Grecii erau politeiști, alții erau panteiști, da? Făceau Dumnezeu din orice, alții își făceau Dumnezeu, Dumnezei, dar lor și mai parte. Evreii credeau în Dumnezeul Bibliei, cum spunem noi astăzi. Tatăl lui Avram, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Unul singur. Și pentru un evreu să spună Iisus este Dumnezeu, e cu totul și cu totul, de fapt, este întrebarea care cu siguranță va revoluționa pentru totdeauna viața lui. Deci asta e problema cu noi. Că acest adevăr pe care noi îl știm, care îl zicem, credem, nu mai revoluționează, nu mai are puterea asta. Și asta era interesant cu cartea asta, că prefața era scrisă de un evreu care era credincios și chiar credea în dovezile care arătau foarte clar că Iisus n-a fost doar unul din eroii acestei lumi. El a fost Dumnezeu. Singurul Dumnezeu care cu adevărat a fost erou, este erou. Pentru noi poate ne e ușor, dar pentru evrei pe vremea aia să creadă. Și vedeți, Ioan, dacă deschideți cu mine la 1 Ioan, iată ce înseamnă Iisus este Dumnezeu, parte din Crăciun, din nașterea lui Hristos. Uitați cum se exprimă Ioan, 1 Ioan, capitolul 1. Să-mi spuneți ce observăm din ceea ce spune Ioan. Teologie? Nu. Ocuparea spațiului pe o hârtie? Ca să fie acolo mai lungă și sau mai, să arate bine? Nu. El spune așa. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1, spune ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Observați ca și cum Ioan, cei de peste ani, continuă exact de unde a început sau de unde lăsase problema. Cu privire la cuvântul vieții, căci viața a fost arătată, iar noi, se referă la el și la ceilalți ucenici, noi am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, îmi place mie să spun, în caz că n-am înțeles. Deci ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce... asta vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Mântuitorul trimis, scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră, noastră, să fie deplină. Asta este o descriere perfectă a Crăciunului. Dacă ar fi să... știți că îmi plac testele acestea, întrebările tipul ăsta. Dacă ar fi să facem o definiție a Crăciunului, acum, chiar acum, ce am scris? Cum am descriu? Ioan spuneam aici, nu-i teologie. El vorbește despre o relație personală, ceva real, pe care au trăit. Niciodată acești evrei nu l-ar fi crezut pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. Niciodată. Nici într-un milion de ani, cum e expresia. niciodată decât dacă n-ar fi văzut lucrul ăsta, dacă n-ar fi trăit cu el. Deci asta este trăirea adevărată a Crăciunului, să trăiești cu Iisus. Și apropo, lucrul ăsta duce la o concluzie, și anume un lucru foarte neplăcut astăzi în contextul lumii noastre, și anume astăzi ne place să auzim că sunt mai multe căi spre Dumnezeu, spre mântuire, mai multe căi, câte multe posibile, nu? Iisus vine și spune: eu sunt singura cale. Total exclusivist, am spune noi. Lucrul ăsta nu este însă pus din punctul ăsta, că Iisus vrea să fie șmecher, cu dublu jmă, cum spune acela, da? Am zis că o să folosesc expresia asta, că am văzut-o acum recent. Da? Nu, el spune de fapt, nu, situația voastră ca oameni este atât de rea, atât de disperată, încât nu poate fi altă cale. Asta e de fapt mesajul. Atât de rea încât Dumnezeu a trebuit să vină la noi, pentru că nu există altă soluție. Cine va merge pentru noi? Păi nimeni altcineva decât leul din Iuda, care este și miel în același timp. Și spuneți-mă în istorie, cine a fost luată leu și miel în același timp? Că de aici putem să continuăm să vedem că nimic din ce a fost Iisus, nimeni altcineva nu a mai fost și nu este. Și l-a devenit ca noi. A trăit fără de păcat, a trăit cu noi și apoi a murit pentru noi ca noi să putem să reînnodăm relația oată ruptă, pierdută cu Tatăl nostru, Creatorul nostru. În timp ce spuneam, celelalte religii ne oferă toate alte posibilități care sunt minciuni. Asta înseamnă Iisus este Dumnezeu, Emanuel. Iisus este Dumnezeu. Al doilea lucru spuneam, Iisus este Dumnezeu cu noi. Știți, asta e aici și provocarea. Prima parte, cum spunea cineva, a lui Emanuel este o treabă, un adevăr dur, care te lovește din plin. Dacă ești un om mândru, te lovește, cum spunem noi, în capul pieptului. Te lasă fără răsuflare. Pentru că este total exclusivist. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce? Pentru că eu sunt Dumnezeu. A doua parte a acestui cuvânt Emanuel, care trebuie să însemne pentru noi, apropo de descrierea Crăciunului, una cel mai bune descriere al Crăciunului, da? Este că nu e orice fel, nu e oricum Dumnezeu, e Dumnezeu cu noi. Astăzi spune, îi vei pune numele Iisus. Contextul de aici arată chiar că era vorba de undeva, de o familie. E vorba de Iosif și Maria, la care noi în dimineața să ne gândeam, Doamne, cum a ales Dumnezeu pe ăștia doi? Și în situația în care erau logodiți. Și la evrei, nu te joci cu chestia asta, că spun pielea, îmbăț imediat. Cum de s-a făcut? Dar Dumnezeu cu noi, pentru Iosif și Maria, a însemnat Dumnezeu cu Iosif și Maria. Și întrebarea pentru noi, este Emanuel în sensul ăsta, Dumnezeu cu noi? Putem spune în dreptul nostru, este Dumnezeu cu mine. Cu mine, cu familia mea, cu copiii mei, cu viitorul meu, cu job-ul meu, cu problemele mele, oricare ar fi ele, cu toate lucrurile, Dumnezeu cu mine. Și cum spunea cineva, dacă Dumnezeu cu tine, cu ce? Majoritatea. Da, frumos sună și zâmbim, dar este o realitate. Pentru că, de fapt, Dumnezeu asta vrea să-și arate frumusețea. Că El este cu noi. Adică Dumnezeu ăla înfricoșător. Știți care e frumusețea? Pentru că, cum observa Jean, este uimitor cu Dumnezeu, interesează detaliile astea, pe care nimeni, apropo, de care nimeni nu este interesat decât noi. Cel mai mult interesează pe noi. Când ne doare ceva, când avem o problemă, noi suntem aia, literalmente, care ne pasă. Vrem sau nu vrem, apropo. Dar vestea bună este că Dumnezeu cu noi înseamnă că El plănuise totul pentru Iosif și Maria. Să vină un înger să spună: Iosife, hai să-ți dau alte gânduri mai bune. Dar asta e șansa, nu doar de Crăciun a noastră, să ai pe un Dumnezeu care să te sfătuiești. Și noi atât de, alegeți-vă cuvântul, năroși, scurți în minte, neînțelepți suntem, încât terminăm toate telefoanele din cartea de telefon și apelăm la toate pilele până să ne aduce aminte că mai bine e să te sfătuiești cu Dumnezeu. Cum citeam în dimineața asta, Psalmul 121, nu? De unde vine ajutorul? De unde? Dar spune, Dumnezeu ăsta înfricoșător, ați văzut în Vechiul Testament? Care era imaginea Dumnezeu? Ăla înfricoșător, acest stâlp de foc, acel foc mistuitor. V-au zis cum s-a descoperit lui Avram? când a adus jertfă și spune că prin acele jertfe a trecut un foc mistuitor care a distrus totul. Vă dați seama ce experiență înfricoșătoare a fost pentru Avraam? Noi câteodată uităm chestia asta. Trebuie să vedem ceva, citim din cartea Numeri, când s-a deschis pământul și a înghițit pe oameni și au venit șerpii și au mușcat și au murit o grămadă și mânia lui Dumnezeu. Trebuie să știm neapărat de lucrul ăsta, dar asemenea experiențe înfricoșătoare au fost și Avraam, Moise, să vezi tu un rug în pustie, pe unde era la copii, în pustia Madian, care nu se mistuie, da? Și să vezi, de exemplu, cum poporul Israel, atâția ani, 40 de ani, să vezi un stâlp de foc în fiecare zi când merge înaintea ta. Și un stâlp de nor în același timp. Fiecare noapte și respectiv zi. Timp de 40 de ani. Dumnezeu este cu noi. Dar asta este o experiență înfricoșătoare. Vă aduceți aminte de Iov? La sfârșitul cărții lui Iov îi se descoperă Dumnezeu. Și cum îi se descoperă? În mijlocul unei tornade F5. Ca să înțelegem mai exact despre ce e vorba. Auzeam pe cineva, nu e nimic pe pământul ăsta mai înfricoșător decât să vezi o tornadă de felul ăsta. Nu vei uita niciodată, ți se lipește pe creier experiența respectivă. Ți se lipește de ADN, să spunem așa. Deci pur și simplu ești marcat pentru tot restul vieții. Asta e experiența pe care Iov a avut-o, un Dumnezeu care se descoperă în mijlocul furtunii. Și ăsta e Dumnezeu, același Dumnezeu care a venit la Iosif și la Maria, s-a născut prin Maria. Și de aia nu știm noi că El vrea să se nască și în viețile noastre, în iesterea inimii noastre, nu știm noi că Dumnezeu vrea să fie cu noi. Vedeți, e una să cunoști despre Dumnezeu și alta să cunoști pe Dumnezeu și pe asta o știm. Și de-am zis o cântăreață, a ajuns o cântăreață foarte bună, dar se spune despre ea că avea un idol, avea un erou. Toată viața și-a urmărit eroul, a fost la toate concertele eroului ei, dar niciodată n-a avut curajul să ducă să dea mâna cu eroul ei. Și se spune cât de mult apreciază. Din cauza fricii. Niciodată. Cam așa e cu noi. Avem eroul, cel mai tare erou, erou adevărat, dar să ne limităm doar la cunoaștere despre el. Ai cânta, avea o anumită experiență. Dar Dumnezeu vrea să fie cum? Dumnezeu este cu noi. Asta este expresia pe care o folosește aici în Emanuel, dorinței lui Dumnezeu. Cum pui un Dumnezeu atotputernic într-un bebeluș? V-ați gândit vreodată? Hai, mai ales voi părinții care aveți bebeluși. Imaginați-vă, Dumnezeu să se pună pe sine, El cel nelimitat și atotputernic, cel veșnic într-un bebeluș. Este o întrebare din aia atât de simplă, atât de enervantă, pentru că ne depășește pur și simplu. Cum pui o tornadă F5, da? Într-un bebeluș. Acela care a spus să fie și a fost. Da. Și n-a făcut același lucru cu el în ce privește venirea lui în lume. El s-a născut, s-a întrupat. Asta este un lucru esențial. Dumnezeu a venit la noi. Apropo, de care noi? Spuneam dimineața asta, El a venit la niște păstori. Să știți, păstorii erau cei mai părăsiți oameni. Nu-i păsa nimănui de ei. Singuratici. Pe câmpale lor. La urmă, sunt niște păstori, niște îngrijitori de oi. Ce vreți? Câtă atenție să vă dăm? Și totuși Dumnezeu, acela despre care vorbeam, s-a dus la ei prin îngeri și le-a spus, iată, nu vă temeți, vă aducem o veste bună. S-a descoperit un astrolog. Apropo, se înțelege că magii ăștia, astrologii ăștia, și ăștia erau niște freaks, niște ciudați ai vremii lor. Nici ăștia nu erau îndrăgiți prea tare. Și Dumnezeu lor li s-a descoperit. Au fost singurii care s-au uitat în profeții ca lui Daniel, spuneam data trecută. Să vadă că e ceva cu steaua asta. Vom fi noi oamenii ăștia care înțelegem că Dumnezeu vrea să ne descopere. Calitatea lor nu a fost alta decât smerenia. Și cea mai bună starea noastră de Crăciun, dacă vrem să avem Crăciun cu adevărat, este smerenia. Este cea mai, de fapt, pentru toată viața, orice fel de experiență, orice am vrea să facem noi mai bine, de aici începem, de la smerenie. Că se pare că Dumnezeu vine la oamenii ăștia. Da? că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și nu asta vrem noi? Har. Avem nevoie de har. Ca și concluzii, dacă Iisus este Dumnezeu, ce trebuie să fac eu? Dacă El este, dacă ăsta e ceea ce înseamnă Emanuel, Iisus e Dumnezeu, ce trebuie să fac eu? Păi a trebuit să pun întrebarea, este Dumnezeul meu? Este și Dumnezeu. El este Dumnezeu. Dar e Dumnezeul meu. Înseamnă, este El la control? La cârma vieții mele? El e șeful? Peste tot în mine și prin mine El trebuie să vadă că e Dumnezeu. Asta înseamnă Crăciun și Paște în fiecare zi. În noi și prin noi în fiecare zi. Trebuie să renunțăm la control. Și să ne punem întrebare. De ca acest Crăciun, în continentul în care cine știe dacă mai avem decât Dumnezeu altă ocazie, care sunt lucrurile din viața noastră unde trebuie să renunțăm la control? Unde ținem cu dinții? Care sunt obiceiurile pe care le avem, care pur și simplu îl îndepărtează pe Iisus să fie Domn, să fie Dumnezeu? Vedeți, aici spuneam că de aici, din Iisus, este Dumnezeu, se rup toate lucrurile, da? Hai să dăm niște exemple. Dacă ți se pare imposibil că poți fi o mărturie la serviciul tău, ți se pare că nu ești în stare, cum ai putea să spui la colegii tăi șmecheri și citiți despre Dumnezeu în secolul 21? Iisus n-a nicio problemă. El știe cum să descoperă că e Dumnezeu. Tot ce trebuie să facem noi este să lăsăm să fie Dumnezeu în viața noastră. Dacă ți se pare că ajungi în situații, de exemplu, poate copilul nu mai strunești, cum am gândit eu ultima vreme. Copilul meu nu e aici. Da? Să crezi că Iisus este Dumnezeu înseamnă să cred, să crezi că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Că eu nu pot să fiu cu copilul meu peste tot, dar El poate. El este. El va fi întotdeauna. Și continuăm exemplele. Asta înseamnă Iisus este Dumnezeu. Dacă Iisus a venit la noi, întrebarea, apropo, practică, ce facem noi ca să ne apropiem de El? El a venit la noi, a făcut totul. Nu mai e nimic care mai poate fi făcut. Nu este dragoste mai mare decât ce a făcut El. Dar ce facem noi ca să ne apropiem de El? Păi putem să ne întrebăm ce ne oprește să ne apropiem de El. Mai exact, cum spuneam și mai înainte, ce obiceiuri, ce lucruri din viața noastră ne oprește pe noi să ne apropiem de Iisus, Dumnezeu care vrea să fie cu noi. Care sunt lucrurile care ne opresc? Da? Și lucrurile, apropo, lista asta, trebuie să fim atenți cu ea, pentru că ea poate să aibă tot felul de forme. Lucruri, persoane, situații, da? Avantaje. Care sunt lucrurile astea care, pur și simplu, ne opresc să ne apropiem de El? Apropo, cât ne va costa să ne apropiem de El? Pentru că apropierea de Dumnezeu întotdeauna costă. Întotdeauna costă. Și ăsta nu e un lucru rău, apropo. E un lucru bun, că se merită. N-ați văzut când suntem convinși noi? Când agentul de vânzări ne convinge că se merită să luăm obiectul respectiv. Da? Sau să faci afacerea respectivă. N-ați văzut când suntem gata să facem? Când ești convins, mergi până la capăt. Oare ce trebuie să facă Dumnezeu ca să ne convingă că El merită? Merită tot. Cât ne va costa? Apropo, în comparație cu ce l-a costat pe El, nu-i nimic. Și ultimul lucru, apropo, practic. Vis-a-vis de aceste lucruri, da? Încivește aceste lucruri. Iisus este Dumnezeu și vrea să fie Dumnezeu în viața mea. Ca să fie în mine și prin mine Dumnezeu. Că El este în stare să aducă pace, să rezolvă problemele care sunt. El știe să facă perfect, conform planului perfect. Și dacă Iisus este Dumnezeu care a venit cu noi și vrea să fie cu noi, cum om răspunde? Avram, în Scriptură sunt trei feluri în care oamenii au răspuns lui Hristos. Și noi la fel facem, ne alegem unul dintre ele, nu există altele. Primul, unii s-au temut de El și au dat-o la fugă. Da? S-au speriat, cum zicem noi. Sunt mulți oameni care se înfricoșează. Se înfricoșează, îi apucă frica, teama, ce vreți. Și fug de Dumnezeu. Alții se enervează și încep să arunce cu pietre. Cum arunca și la Iisus. Începem să ne strângem pietrele noastre. Unde ai fost, Doamne, când mi s-a întâmplat cu tare lucru? Sunt o grămadă de oameni care au piatra asta. Mereu o au cu ei. Da? Și de ce ești atâta multă nedreptate? De ce celui rău îi merge mai bine decât mie care încerc să te ascult, Doamne? Da? O grămadă de pietre putem să strângem. ne enervăm, ne supărăm pe Dumnezeu și ajungem să ne luptăm cu El. Și un alt lucru pe care unii l-au făcut și care e șansa noastră, este să cădem la pământ și să ne închinăm Lui și să spunem: Doamne, iată-mă, fă ce vrei cu mine. Care va fi răspunsul nostru? Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru Emanuel, pentru experiența aceasta, pentru că e vorba de a te experimenta pe tine, pe care ne ofer fiecare dintre noi. Să vedem ce înseamnă acest adevăr că Iisus este Dumnezeu, dar să vedem în viața noastră, Doamne. Și te rog să ne deschizi ochii, să ne luminezi și să vedem lucrurile din viața noastră peste care Tu trebuie să fii Dumnezeu. Pentru ca să vedem puterea Ta, măreția Ta, să vedem planul Tău minunat la lucru în viețile noastre, prin viețile noastre. Și îți mulțumim pentru experiența aceasta de a fi cu Tine. Nu numai Tu cu noi, dar noi să alegem de asemenea să ne apropiem de Tine. Să alegem să cădem la pământ în loc să ne enervăm. Să aruncăm cu pietre și să, ori în Tine, ori în oameni din jur, să alegem să îți cădem la picioare, să capitulăm și să spunem: Doamne, iată-mă, ia, preia controlul. Trebuie să ne ajuți să fim astfel de oameni, care să înțelegem că prețul Tău a fost, este și va fi mai mare întotdeauna față de prețul pe care noi îl plătim pe acest pământ, de a ne fi cu Tine, de a fi în ascultare de Tine, de a trăi pentru Tine. Se merită să Te slujim, Doamne. Fă ca Crăciunul nostru de acest an să însemne aceste lucruri. Tu ești Dumnezeu și ești Dumnezeu cu noi. Ce minunat este acest lucru, Doamne. Să vii să fii Tu. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin.